Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Beğendiğin an, hangisini beğenirsin? Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimizi mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. İşte Recep, işte Şaban, işte Ramazan derken bugün Kadir Gecesi'ni arayacağımız gecelere geldik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayında bir gece vardır ki o 1000 aydan hayırlıdır. Mümin o geceyi arar bulur demiştir. O gece Rabbimin rahmeti iner de iner kardeşlerim. İşte o Ramazan'ın son 10 gününün tek olan gecelerinde gizlenmiştir. Bu gece Kadir Gecesi olma ihtimali yüksektir. Ve bundan sonraki tek olan gecelerin hepsinde de aynıdır. Allah Azze ve Celle hakkıyla yerine getiren, Rabbini razı eden, affa mazhar olan samimi kullardan eylesin. Evet, bugünkü sizlere Ramazan sohbeti olarak hakkın kaybolması ve batıla karışması fitnesi üzerinde kısaca duracağım. Allah hepimize hayır versin. Hakkı, batılı birbirinden ayırt edebilecek bir anlayış nasip etsin. Kendime ve sizlere öğüdüm, Allah Azze ve Celle'yle hakkıyla korkmaktır kardeşlerim. Allah'tan hakkıyla korkun. Takvaya yapışın. Yaptığımız her işte hayrı gözetin. Her şüpheli şeyden uzak durun. Unutmayın ki Allah Azze ve Celle gizlide de, açıkta da, karanlıkta da, aydınlıkta da, tekken de, cemaat içindeyken de, ayrıyken de yaptığımız her şeyi görür, bilir. Takva çok önemli bir şeydir. Allah'ın sevdiğidir, razı olduğudur. Çünkü takva ile Allah dostluğu gerçekleşir. Müjde elde edilir. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında diyor ki bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Asla da üzülmeyeceklerdir. Zencefilli çay var. Ne? Zencefilli çay nerede? Zencefilli çay mı? Babana sor. Onlar iman edip takvaya ermiş olanlardır. Dünya hayatında da, ahiret hayatında da onlara müjde vardır diyor Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim, çağımızdaki Müslüman toplumların hemen hemen çoğunun başında bulunan fitnelerin en büyüklerinden birisi hakkın kaybolması ve batıla karışmasıdır. Hakkı ortaya koymada ve batıl önünde hakkı desteklemede doğru, açık, dini bir otoritemiz maalesef yeryüzünde şu an yok. Bir alimlerin, bir İslam'ın ortak bir otoritesi yok. Bir tavrı yok. Ortak bir araya gelip tevhidi üzerine yaşantı düşünce, gidişat, kafirlere dur deme, zulme mani olma diye bir olay yok. Fakirlik korkusuyla ve şüphelerin veya nefsi arzuların etkisi altında yorumlarla hakkı saptırmadan Allah'ın Resulü'nün indirdiği şekilde ortaya çıkmasını sağlayacak bir dini otorite maalesef bulunmamaktadır. Çünkü bunlar Müslüman toplumlarda İslam'ın görüntüsünün ve özünün iki türlü tehlikeyle karşı karşıya kalmasını ana nedenleridir. Biliyorsunuz bir toplumun ifsadı ana başlıklarıyla iki şekildedir. Birincisi ataları, anneanneleri, töreleri taklit ederek sapmadır. İkincisi de alimlere körü körüne yapışarak onların ağzından çıkan her şeyin din telakki edilerek saptırılmasıdır. Aynen Aleyhisselatü Vesselam'ın onlar Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar rahiplerini Rablar edindiler. Sizler öyle olmayın ayeti indiğinde Adi, o zaman Hristiyan birisi, biz onları Rab edinmiyoruz ki dediğinde, siz onların doğru dediğine doğru, yanlış dediğine yanlış, helal dediğine helal, haram dediğine haram demiyor musunuz? Evet, işte Rab edinme budur demiştir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bugün İslam uleması diye önümüze çıkan alim müsveddelerine bakın, halktan kopuk, yaşantıları tamamen cehennemi yaşantı, İslam'la yakından uzaktan alakaları yok, sadece şablon, görüntü olarak, o da birilerini dolandırdıklarından ya sakal, ya kısa pantolon, şalvar. 24 saatlik yaşantılarında İslam'ın iyisini dahi bulamıyorsunuz. Sadece kamera karşısında ya da sadece bir Müslümanları gördüklerinde mi İslam'ı hatırlıyorlar bilemiyorum. Veyahut birileri önüne metin koyuyor, zararlı bir açıklama, zararlı bir beyan adı altında çıkıp belam ağızlarıyla İslam'ı saptırmaya, hakkı batılı birbirine karıştırmaya çalışmalarından başka bir şeyleri yok. Bu çok tehlikeli kardeşlerim. Çok tehlikeli bir gidişatımız, çok tehlikeli bir yaşantımız var. Bugün avam dediğimiz alt tabakadaki Müslümanlara hiç alakası olmayan birçok meseleye alim gibi cevaplar verdiklerini, nereden vardın bu kanaata? Görmüyor musun? Falan hocanın videosunu izledim. O böyle böyle diyor diyerek adamların İslami anlayışlarını ne yapıyorlar? Çok rahatlıkla bozuyorlar. Kardeşlerim, Müslüm'ün mukaddimesinde şöyle bir nakil gelir. Şüphesiz ki bu din bir ilimdir. Kimden aldığınıza çok dikkat edin. Bakın, Adem Aleyhisselam'la Havva annemize gelen iblis, Müslüman, alim, şeyh kılığında geldi. Allah adına yemin etti. Adem Aleyhisselam'ı kandırıyorsa biz kaça gideriz? Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İslam anlayışının bozulması çok büyük bir tehlikedir kardeşlerim. Sabit değerlerin, mefhumların doğru yanlış karıştırılarak bozulması ve dışarıdan gelen yabancı düşüncelerin asil ve köklü düşüncelere karışması çok çarpık bir anlayışı, çarpık bir akideyi karşımıza ne yapar? Çıkartır. Ve bu böyle devam ederse hakla batılı birbirinden ayırt edecek zemin, ayırt edecek bir ölçü bulamaz hale geliriz. Bugün iyi kötüyü karıştırma nedeniyle insanlar İslam diye ne yapacak? Bir şeylere inanacaklar. Bakın hadis-i şerif sanki bugünlere işaret ediyor. Allah'ın Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, öyle karanlık günler gelecek ki diyor. Öyle karışık günler gelecek ki diyor. Hakla batıl, sünnetle bidat yer değiştirecektir. Ve insanlar dinde bozdukları, yozlaştırdıkları şeyi akide edinecekler. Ve bir Müslüman, inanan, senin torun bakıyor gidi çağır istersen, sünnete yapışıp bir bidatı reddettiğinde o topluluk hemen ona saldıracaktır. Hah, dinden bir şeyi reddetti diyeceklerdir. İslam bir hor, bir ateş olacaktır. Ne mutlu o koru, o ateşi elinde tutana diyor. Arkasından diyor ki kardeşlerim, o gün diyor her kim o saldırılara katlanırsa, sabrederse, sizden 50 tanenizin ecri kadar ecir vardır diyor. Ebu Bekir, Ömer, Osman, büyük sahabelerin olduğu yer. Onlar taaccüp edip soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kendi aralarındaki o 50 kişinin ecri mi? Hayırdır. Sizin 50 tanenizin ecri kadar ecir var. Kardeşlerim, böyle büyük bir mükafat varsa ciddi bir bozulma, ciddi bir saldırma ve doğruya yapışıp doğruyu konuşmanın da büyük belalar olacak. İşte bu büyük belalara sabrın karşılığında, işte bu bozulmanın karşılığında hakkı haykıranlara verilecek ecir bu. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın, hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. İşte böyle bir ortamda bu alim müsveddelerine belli dönem böyle yanan sönen yıldızlar gibi ortaya çıkıp hakkı karıştırıp batılı hak gibi gösterenlere, kendilerini hak yola dönmeye, Allah'ın indirdiği haliyle ölümsüz dinine tutunmaya çağırsan, sesler hemen yükselmeye başlar. Senin davetini hemen reddederler. Ortada zaten hazır yamanacak birçok damgalar, isimler mevcut. Ve yaşamış olduğumuz ortamda lehte aleyhte, ileride, geride giden birçok fırkalar da mevcut. Sen hakkı söylediğin zaman seni birine yamayı verdi mi iş ne yapıyor? Bitiyor. Onları hakka davet ettiğinde yeryüzünde bozgunculuk yapmayın, hakkı söyleyin, hakkı gündeme getirin dediğinizde asıl bozguncu sizsiniz. Biz ıslah edicileriz. Sahabe bile böyle yapmış diyerek utanmadan sahabeyi bile örnek gösteren belamların varlığı bugün maalesef mevcut kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Azze ve Celle kitabında bunları çok güzel söylüyor. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın dendiğinde biz ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki onlar ortalığı bozanların ta kendileridir. Fakat anlamazlar diyor Allah Azze ve Celle. Bakın bu anlattığımız meseleleri İbn-i Mesud nasıl delillendiriyor ve destekliyor. Allah kendisinden razı olsun. Küçükleri büyüten, büyükleri ihtiyarlatan ve adet edindiğiniz bir fitne sizde yerleşip de bir gün şu durumunuz değişince bu kabul edilemez bir şey denildiğinde haliniz nasıl olacak? Derler ki bu ne zaman olacak? Bunun üzerine İbn-i Mesud, Allah kendisinden razı olsun, şöyle diyor. Güvenilir insanlarınız azaldığı, emirleriniz çoğaldığı, fakih alimleriniz azaldığı, Kur'an'ı sadece okuyup sesinden hoşlananlar çoğaldığı, dinin dışındaki ilimlerin anlayışınızın ilerlediği, ahiret ameliyle dünyalık edinmek istenildiğinde olacaktır diyor. Evet. Bugün hep böyle. Nereye giderseniz gidin. Bakın ayak takımı Şeyhülislam olmuş. Geçmişin üleması alimlerinin çokluğuyla övünürlerdi. dinde usul, kaide ya da Allah'tan korkarlardı. Kendilerine bir şey söylendiğinde Allah'tan kork. Bak Allah'ın kitabında böyle, Resulullah'ın sünnetinde böyle. Sen neden böyle konuşuyorsun dediğinde onlar o sözünden rücu eder ve yaşamımda da ölümümde de ben bundan döndüm derlerdi. Ama bugün maalesef insanların ağzından çıkan din olmuş. Sözleri haşa neredeyse Allah'ın sözleri haline telakki edilir hale gelmiş. Her şey işler acısı olmuş. Yaşar Nuri Öztürk'ün nasıl meşhur olduğunu biliyor musunuz? Hiç hayatını okudunuz mu? He? Adam hiçbir şeyken Bursa Ticaret Odası bunu çağırıyor ve bir konuşma yapmasını istiyor gençliğinde. Adamı çağırıyorlar. Hiç ummadıkları bir konuşma yapıyor. Adam faizi helal kılıyor. Faiz alışveriş gibidir diyor. Milletin dikkatini çekiyor. Tüccar adam. Zihniyet bozuk. İşlerine ne yapıyor? Geliveriyor. Ondan sonra oluyor ya şer, nursuz, pis Türk oluyor. İfsad etmedi. Hiçbir şey ne yapmadı? Kalmadı. Ama ölene kadar faizi hep ne yaptı? Helal gördü. Çünkü onunla başa güreşti. Evet kardeşlerim. Fitne böyledir maalesef. İkinci tehlike ise hak batıl karışmasının, bu karışmanın ve saptırmanın Müslümanları maalesef, ama maalesef altını çizerek söylüyorum, yeniden bir araya gelmenin oldukça zorlaşacağı bir parçaya götürmesidir. Bir mıknatısı düşünün. Mıknatısı tuttuğunuzda metal olan her şeyi çeker değil mi? Alın elinize bir güç çekiç gibi, mıknatısa vurun kırın. Koptuğu yere birleştirmeye çalıştıkça ne yapar? Fitne de böyledir işte. Canım, kardeşim, Allah için ben seni seviyorum. Bir duvarın elemanıyız gibi diyen insanlar fitneye bulaştıklarında aynı bir mıknatısın koptuğu parçalara benzerler. İşte fitne böyledir. Ve fitnenin tehlikesi hep buraya götürür. Kopan parçaları birbirinden uzaklaştırır ve asla bir araya gelmeyecek vaziyete götürür. Ve ne olur? Allah Azze ve Celle kitabında der ki, sizin Rabbiniz benim, ben. Öyleyse benden korkun. Şu peygambere tabi olanlar var ya, yani inandım diyenler, her grup, her parti, her fırka kendi yanındakinin huzurunu duyar. İşte bu fitne öyle hale getirir ki, her grup kendine has metodun olduğunu, ben fehme bakarım, ben fehimciyim. Alimler de böyle diyor. Ve siz alimleri dışlıyor musun? O işte şöyle, o böyle. Böyle de olur canım. Amelleri istediğin gibi yap. Tabii çorba yapıyoruz ya. Suyunu fazla koy. Yok nar eksikle, yok sarımsaklı. Din arkadaşlar bu din, din. Din çorbaya benzemez. Yemeğe benzemez. Onun ölçüleri var. Gecesi gündüzü gibi Allah Azze ve Celle apaçık yolda bıraktı bizi. Dini kemale erdirdi. Eksik bir şey yok ki biz bugün tamamlayalım, birinin peşine yapışalım. Alim kimdir? Allah'ın dinini öğrenen, kabı aldığı kadar alan ve bunu insanlara ne yapan? Öğretendir. Onun ağzından eğer Allah'ın ve onun Resulünün sözleri geliyorsa amennâ saddakna. Ama onlara ters bir şey geliyorsa biz alimimizi yine severiz. Yine baş tacımızdır. Ama o sözünü ne yapmayız? Almayız. Maalesef bugün öyle hale gelmiş ki insanlar öyle şeyler ileriye sürüyor ki Müslümanların bir araya gelememesi, bir paralelde gidememesi için öyle hale getirmişler ki ılımlı, ılımsız, radikal, yok bilmem ne Müslüman, bilmem ne ve herkes de bu kelimeleri kullanır hale gelmiş. Müslüman, Müslümandır kardeşim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri nasıl da tecelli ediyor. Nasıl da tecelli ediyor. Bir gün dümdüz bir çizgi çiziyor. İşte bu benim dosdoğru yolumdur diyor. Sonra sağına soluna paralel iki çizgi daha çiziyor. Ve onların başında saptırıcı imamların oturduğunu söylüyor. Ve hepsinin hakka çağırdığını söylüyor. Sanki zaman o zamana gelmiş kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Öyle İslam'ın kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı, ılımlısı radikal olmaz. İslam İslam'dır. Allah'ın boyası, Allah'ın boyasıdır. Birilerinin dediği veya çaldığı renk değildir. Bütün bunlar kafayı karıştırmaktan başka bir şey değildir. Doğruları saptırmak ki bu saptırma inanın bakın yıllardır Bosna'dan başladılar. Yukarılardan aşağı kadar haritaları değiştirdiler. O kadar zulüm ettiler. Zulüm üstüne zulüm ettiler. Ama bu fikirler var ya, şu kafa karıştırmalar İslamlar, orduların yapamadığını yapar. Ordular senin bedenini götürür. Neslini götürür. Ama dinini değiştiremez. Allah'a bağlılığını ne yapamaz? Değiştiremez. Ama şu fitneler var ya, kafa karıştırmalar var ya, oturmuş akideyi, berrak akideyi bozmaya çalışmalar, pis düşünceler var ya, işte bunlar o orduların yapamadığını ne yapar? Yapar. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Temiz, takvalı, arınmış, kitap ve sünnetin metodunda amel eden temiz toplumları Allah bize nasip etsin. Allah bizlere hayır versin. Yönetimde, yaşantıda, eğitimde, öğretimde, kişisel yaşantımızda, sosyal yaşantımızda İslam'a uyan samimi insanların sayısını çoğaltsın. Kardeşlerim, Allah'ın koyduğu kurallardan hiçbiri geri plana atılamaz. Geri plana atıldığında fitne, kargaşa, terör, her şey ortaya çıkar. Bakın, Raşid halifelerin tarihini inceleyin. O dönemin gerçekleri saptırma, batılı hakla örtme tehlikesinden arınmış, dinin her yönüyle ilişkide hile ve oyunlardan uzak olduğunu ve yaşantının da ne kadar güzel bir yaşantı, insanların ne kadar huzurlu ve ticaret yapanın ne kadar güzel ticaret yaptığını ve gayrimüslimlerin dahi ne kadar rahat ettiğini görürsünüz. İslami yönetimler böyledir kardeşlerim. Küfür yönetimlerine bakın. Mesela Osmanlı'nın fethettiği yerlere bakın. Yani en sonundan İslam'a sarılan o kadar ya da ucundan veya kıyısından kendi aynı dininden, ırkından olan yönetim şeklini halk kabul etmiyor. Müslümanları tercih ediyordur. Neden? Çünkü Müslümanlar insanlara insani muamele yapıyordu. Bakın, dinde esir bile alınsa ona ne yapar? Yediğinden yedirir, giydiğinden giydirir, insan muamelesi yapar. Bugün bizim içimizdeki bize sahabeden sonra Allah onlardan razı olsun, dini anlatan, büyüyen o önemli şahsiyetlere bakın, hep sahabelerin köleleri, azatlı köleleridir. Allah onlardan razı olsun. Sahabenin onlara merhameti, sahabenin onlara adaleti, sahabenin sözüyle, özüyle, fiiliyle onlara örnek teşkil etmesi o kafir kalbi, o müşrik kalbi ne yapıyor? Yumuşatıyor, fıtratına döndürüyor ve hidayete susar hale getiriyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Halifeler, onlar da birer insandı, peygamber değildi. Uyguladıkları sadece Allah'ın indirdikleriydi. Bugün okuduğumuz Kur'an'dan başka kitapları, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden başka sünnetleri yoktu. Fakat Allah'a ve onun Resulü aleyhissalatü vesselama samimi imanları vardı. Bu imanlarıyla yaşantıları bunu ne yaptı? Doğruladı, yalanlamadı. Gerçekleri saptırarak, batılı hak örtüsü altına gizleyerek Rablarını ve saf insanları aldatmaya kalkışan ve bunu yaşam biçimi olarak görenleri kötüleyen Rabbimizin kitabından dersler aldılar. Allah Azze ve Celle kitabında Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Halbuki sırf kendilerini aldatırlar. Farkına da varmazlar diyor. Allah bizleri bağışlasın kardeşlerim. Allah bizleri affetsin. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle kitabında gerçekleri saptıranları batılı hakla gizlemeyi meslek haline getirenleri kötüleyen birçok ayetler indirmiştir. Hoş geldin. Allah Azze ve Celle tebliğ kitap ehlinden bazılarının aralarında çok rağbet görme, onlara karşı şefkatli görünmek için kavimlerini ve halklarını aldattıklarını bir bir sayarak onların başına gelenleri anlatmıştır. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Hayırdan ayırmasınlar. Rabbimiz kitabında kitap ehlinden bahsederken onlarda öyle guruh vardır ki siz onu kitaptan sanarsınız diye dilleriyle kitaba doğru eğip bükerler. Halbuki o kitaptan değildir. Bu Allah katındandır derler. Oysa Allah katından değildir. Allah'a karşı kendileri bilip dururken yalan söylemişlerdir diyor Âl-i İmrân 78'de. Ve şöyle buyurur. Hakkı batıla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Bu kötülüğü yine bir başka ayette Rabbimiz Sübhanahu ve Teala ey kitap ehli niçin hakkı batıla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Evet, gerçekleri gizleme, batılı hak gibi gösterme, hilekar ve oyunbazanlık yapma toplumun fertleri arasında yaygınlaşınca o toplumu helaka sevk eder. Deniz dalgaları gibi dalgalanır. Bu da Allah'ın gazabına uğrayan ümmetin, Yahudilerin ve sapıklıkta olan ümmetin, Hristiyanların sıfatlarıdır. Bugün bu bizde nasıl tecelli ediyor? Aynı hahamların, rahiplerin yaptığı bizde nasıl gündeme geliyor? Karışık karışık uyuyacaksınız diyor. Tevil nedir biliyor musunuz? Veyahut tefsir. Bugün o hahamların, o rahiplerin yaptığını bizdeki belamlar tefsir adı altında yapıyorlar. Evet, bu Allah'ın ayeti diyorlar. Ama Allah Azze ve Celle'nin yüklemediği muradı ilahiyi o ayetlere yükleyerek insanların zihinlerini bulandırıyorlar, kafalarını karıştırıyorlar. Hakla batılı birbirine karıştırıp önüne koyuyorlar. Ne diyordu hahamlar? Bu Allah'tandır. Bunlar ne diyor şimdi bu belamlar? Bu Allah katındadır. İşte bak ayetin tefsirleri diyerek Allah Azze ve Celle'nin yüklemediği muradı ilahiyi senin önüne bu Allah'tandır diye ne yapıyorlar? Yüklüyorlar. Kardeşlerim, gerçekleri gizleme, batılı hak kisvesine büründürme, batılı hak suretinde gösterme, kötüyü iyi, şerri hayır olarak sunmaktır. Bu deccalın işidir. Kıyamet alametleriyle alakalı hadis-i şerifi hatırlayacak olursanız, deccalın çağırdığı cennet dediği yer neresi? Cehennem. Cehennem diye gösterdiği yer neresi? Aynen bugünkü. Aynen yaşadığımız ortam ne yapmış? Buna dönmüş. Bu tehlikeli konuda bilinen hakka batıl kisvesi giydirmeye alışan insanın batılı ortaya çıkaracak hakkı gizlemek zorunda kaldığıdır. Çünkü hakkı açıklasa ne olacak? Önce yaşantısından olacak. Deptebeli yaşantısı ne yapacak? Gidecek. Birilerinin veziri ise vezirliğinden olacak. Özgürlüğü gidecek. İnsanların içinde ne yapmayacak? Saygınlığını yitirecek. Yani birileri alacak onun façasını bozacak. Kardeşlerim, hep İmam Ebu Hanife'den, İmam Malik'ten, İmam Şafii'den, Ahmet'ten, Allah hepsinin sayısını artırsın bunların kıyamete kadar. Hep bunlardan bahsederiz. Hiç hayatlarını okudunuz mu? Hı. Hakkı haykırmışlar. Hepsi Yusuf Aleyhisselam gibi hapsi ne yapmışlar? Görmüşler. Hepsi işkence görmüşler. Bakın İmam Malik'in bir örneği. Zincirle dayak yiye yiye ellerini kaldıramaz hale geliyor. Namazda ellerini kaldırmadan namaz kılıyor bugün. Sırf bu yüzden Malikiler kaldırmaz. Halbuki ellerini kaldıramıyor. Zincirle de ölmüş. Ahmet bin Hanbel, Kur'an mahluktur demediği için karnı yarılmış zincirle bağırsakları dışarıya çıkmış. Eğer imam deyip övünüyorsanız bir bakın, örnek alın. Alimler bunlardır işte. İmam Ahmet'e ya iki kelimeyi söyle de kurtul şu ezayı görme dediğinde şu halk benim dudağımın arasından çıkacak bir kelimeye bakıyor diyerek haktan ne yapmamışlar? Ödün vermemişler. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Eğer hakkı konuşurlarsa onların her türlü şeyi kaybolacak. Çünkü dünyada ölme gibi bir arzuları olmayan, dünyada ölmeyecekmiş gibi bir yaşantı kuran, sistem kuran bir insan alim olamaz. Alim statüsü olarak insanlar gösterse de hakkı konuşamaz. Ha, konuştuğu noktalar vardır. Tabii ki vardır. Ben İslam'ın hiçbir konusunu es geçemem. İslam, İslam'dır. Küçüğü büyüğü olmaz. Birçok meselede doğruyu gündeme getirebilir. Ama tevhidi bir duruşu, hakla batıl meselelerinde hakkı konuştuğunu bu insanların göremezsiniz. Evet. Hep batılla gelmezler. O zaman foyalar ortaya çıkar. Evet kardeşlerim, maalesef bugün toplum, çağdaşlık, uygarlık adı altında ortaya atılan batıllaşma tezleri, yani Hristiyanlaşma, Yahudileşme, buna hizmet eden tüm yorumlar ve şüpheleri toplayıp getirme, açık gelen nasları eğip bükme çabaları karşısında insanların çoğunun saptığını ve hak yola giremediklerini görürsünüz. Bugün bir tanesi çıkıyor, Kur'an'dan şu ayetler çıkarılsın diyor. Buna bu cesareti veren biziz. Peki bunların bozulmuş, tahrif edilmiş kitabından hangisi olursa olsun bir tane ayet çıkarılsın diyen var mı? Veya çıkarılsın değil. Biz sizin kitabınızı kabul etmiyoruz. Zaten tahrif edilmiş. Bu kitap değil ki uyulasın diyebilen var mı? Yok. Allah hayırda yarışanlardan eylesin kardeşlerim. Allah hayırda yarışanlardan eylesin. Evet. Selefimizden bazıları şöyle diyor. Şüphesiz ki hakka batıl kisvesi giydirilince bunu yapan batılı hak suretinde göstermiş ve biri doğru biri de batıl anlama gelen bir söz söylemiş olur. İşiten kişi onun doğru anlamı kastettiğini sanır fakat gerçekte kastettiği batıl anlamıdır. Sonra gerçekleri gizlemenin ve batıla hak elbisesi giydirmenin birçok yolu vardır. Bunu yapanlar tek bir yola da bağlı kalmamaktadır. Aynı zamanda onlar belki de bunun bütün yolların en iyi şekilde bilmediklerindendir. Bu nedenle bazıları bozuk yorumları çıkarlarına eğilimlerine iyi şekilde nasıl geliyorsa o şekilde ne yaparlar? Yönlendirirler. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bu çok tehlikeli bir yol. Heva ve heves ehlini, sapıklık ve şevhet ehlini etkilemekle kalmıyor. Kim olursa olsun ilminde, hükmünde, ilişkilerinde dünyayı ahirete tercih eden herkese etkiliyor. Bakın cümlemi düzeltiyorum. Bu fitneler kimlere etkiliyor? Dünyayı ahirete tercih eden herkesi etkiliyor. Anlatabildim mi? Ama dünyayı ahiret için bir tarla, bir hayır gören, orayı için azık hazırlayan insanlara zarar vermez. Tek başına bile kalsa o bir tevhid ehlidir, o bir ümmettir. Tevhidden asla ne yapmaz? Sapmaz. Bakın Allah kendisinden razı olsun. İbnül Kayyım ne diyor? İbnül Kayyım'ın bütün kitaplarını okumanızı tavsiye ederim. Hakikaten bir gönül doktorudur. Gönlünüzdeki birçok kuruntuları, sıkıntıları giderecek, şifa verecek çok sözleri vardır. Diyor ki, ilim ehlinden dünyayı tercih eden ve seven, fetvasında ve hükmünde mutlaka Allah adına hak olmayanı söyler. Çünkü Rab Subhanahu Teala'nın hükümleri çoğunlukla insanların arzularına hep ters gelir. Özellikle de yönetim ehlinin alim ve hakim yönetimi seviyorsa, nefsi ve arzularına uyuyorlarsa, bu onlar için ancak karşılığı olan hakkı uzaklaştırmakla mümkün olur. Özellikle de konu hakkında şüphesi varsa, şüpheye de şevhet karıştırırsa, nefsi arzuları harekete geçer, doğruyu gizler ve hakkı görünmez hale getirir. Düşünün kardeşlerim, şöyle bir tabloyu gözünüzün önüne alın. Alim dediğimiz insanlar bu hale gelirse, yaşamış olduğumuz ortamda gazeteciler, düşünürler, halkın önderleri, önde gidenleri, iyi niyetli insanlar ne hale gelirler? Ne için içinden çıkılmaz hale düşerler? Sonra bu etki bu hale getirirse, alimleri bu hale getirirse, gerçekleri gizleyen, batıla hak kisvesi giydiren çok daha tehlikeli yollara insanları ne yapabilir? Sevk edebilir. Hakla batılı karıştırmasalar bile, hakkı gizleyip insanlara söylemeseler bu bela bile ne yapar? Yeter. Bakın selefimizden Şeyhülislam İbn Teymiye der ki, Allah kendisinden razı olsun, hakkı gizleyip onun yerine batıl koymaya ve hakkı batılla örtmeye ihtiyaç duyar. Bu nedenle kitap ehlinden olup da Allah'ın indirdiğini gizleyen herkes mutlaka bir batıl göstermek zorunda kalmıştır. Seni kötüleyecekse muhakkak sana bir batıl isnat edecektir. Allah bu yola koyulanları tehdit ederek kitabında diyor ki, indirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayetin kendisi olan ayetleri insanlar içinde apaçık bir kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, Allah onlara lanet eder. Lanet edici olanlar da onlara lanet eder diyor Bakara 159'da. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, Allah'ın kitabında bir ayet olmasaydı, estağfurullah, Ebu Hureyre diyor ki, Allah'ın kitabında ben bir ayet biliyorum. Bu ayet olmasaydı, vallahi size hiçbir şeyi rivayet etmezdim. İşte bu, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok kanaldan geldiği, kime bir bilgi sorulur da o bilgiyi gizlerse, Kıyamet günü ateşten bir gem ile kendisine gem vurulur. Ve deminki okuduğum Bakara 159'u okuyarak Allah'ın bu ayeti, Resulullah'ın bu sözü olmasaydı vallahi size hakkı ne yapmazdım, söylemezdim diyor. Kardeşlerim, üzerimize düşen Allah'ın dinine teslim olmaktır. Şüphesiz o, içinde karışıklık ve sahtekarlık bulunmayan ölümsüz bir dindir. O her zaman ve mekan içinde geçerlidir. Bu din kıyamete kadar inanan herkese yol göstericidir. Bozulmamıştır. Üstünlük bundadır. Kafirler, müşrikler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Müslümanların geri kalması veya ziyanı, ondan uzaklaşması, onun yolundan sapmaları sadece kendi düşüncelerindedir. İslam yine ileridir. İslam yine temizleyendir. İslam pis değildir. İnsanın kendi nefsini pisledikleri vardır. Ama maalesef bugün İslam'a nispet edilen birçok şey insanların yaptıkları nedir? Yanlışlardır. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim, dini geri plana atmayın. Dini geri plana atan insanlara, sözlerine, davranışlarına kanmayın. Saptırmaya çalışan insanlara ve fırtına gibi üzerinize gelen sözlere, düşüncelere, fetvalara kulak asmayın. Bilin ki Allahü Teala hakkı batıla karıştırmayın, bile bile hakkı gizlemeyin diyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Doğruya tabi olan samimi kullardan eylesin. Hakkı batılı birbirine karıştırma. Hak yolu, batıl yolu ya da ikisinden biri bilinmediğinde gerçekleşir ki Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi cahiliyeyi bilmeyenler İslam'da yetiştiği zaman İslam'ın bağları düm düm çözülür. Onun şu meşhur sözü şu noktadan yayılmıştır. Sahtekar değilim, fakat sahtekar da beni aldatamaz. Müslümana düşen Rabb-i Sübhanehu ve Teala'dan korkması, dininde basiret üzerine olmasıdır. Allah ayetlerini ona ancak suçluların yolu belli olsun diye açıklamış. Görüneni ve görünmeyeni bilen, anlaşmazlığa düştükleri şeylerden kulların arasında hüküm veren Rabbimizdir. İbn-i Kayyım, hocası İbn-i Teymiye'nin zor durumlara düştüğündeki halini bize şöyle naklediyor. Meseleler zorlaştığında, işin içinden çıkılmaz hale gelindiğinde, Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullah'ın onların hepsinin bırakıp, her işten sıyrılıp, tövbe ve istiğfara yöneldiğini, Allah'tan yardım dilediğini, ona sığındığını, ondan doğruyu kendisine göstermesini ve rahmet hazinelerini kendisine açmasını dilediğini gördüm. Genelde çok geçmeden kendisine ard arda ilahi yardımlar ve lütuflar gelirdi. Allah'tan korkan, azabından sakınan kimsenin çeşitli hilekarlık ve sahtekarlıkla Allah'ın haramlarını helal kılmaktan sakınması gerekir. Ortaya koyduğu sözlü, fiili, hile ve tuzakların kendisini Allah'tan kurtaramayacağını bilmelidir. İnsanların zayıf düşeceği, dağların ufalanıp savrulacağı, korku verici şeylerin ard arda geleceği ve o günün varlığını, kıyamet günün varlığını herkes şöyle bir gönlünde tasavvur etmelidir. İşte o gün hilekar, gerçekte kendi kendini aldatmakta olduğunu ve dinleriyle oyun oynadıklarını anlarlar kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hakkı gizleyip batılı hak gibi önümüze sunan belamlardan bizleri korusun. Allah Azze ve Celle bizlere merhamet etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kevser havuzunda buluşmayı hepimize nasip etsin. Allah Azze ve Celle şu Ramazan günlerinde arınan, Allah Azze ve Celle'ye ibadet eden, yakaran samimi kullardan eylesin. Bakın bu günler güzel günler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ayşe annemiz sorar. Ey Allah'ın Resulü, Kadir gecesine ulaşırsam ne diyeyim? Allah'ım sen affetmeyi çok seversin. Beni de affeyle diye dua et. Allah affetmeyi sever buyurmuştur. Allah Azze ve Celle bizleri affetsin. Bizleri bağışlasın. Rahmetine erdirdiği samimi kullardan eylesin. Kadir gecesini ihya eden ve ondaki bütün güzellikleri kazananlardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.